Als afsluiter van deze presentatie geef ik jullie nog enkele nadelen van een naamloze vennootschap mee. Bij de oprichting van een NV is er een notariële akte nodig. Dit kost heel wat geld om de akte te laten schrijven, waarbij je bij een oprichting van bijvoorbeeld een vennootschap onder firma die kosten niet hebt, omdat een onderhandelde akte daarvoor staat. Een volgend nadeel is de zware besluitvorming. In de raad van bestuur zitten ze met minimum 3 personen. Dit wil zeggen dat er 3 verschillende meningen zijn waar men naartoe moet luisteren. De NV heeft ook een zware boekhoudkundige verplichting. Ze moeten een dubbele boekhouding voeren en alle verrichtingen kunnen bewijzen met verantwoordingsstukken. Het laatste, maar doorwegend nadeel, is dat er bij de oprichting een hoog startkapitaal nodig is. Het startkapitaal bij de NV is 61.500 euro. In vergelijking met de BVBA, die als startkapitaal van 18.550 euro heeft, is dit een heel stuk minder.